वो कहते हैं हमसे अभी उम्र नहीं है प्यार की, हमने कहा ठीक है थोड़ा और सब्र कर लेते हैं। जदो सोने माही दा दीदार हो गया हो, जदो सोने माही दा दीदार हो गया, सच्ची मुच्ची रब्बा मैनू प्यार हो गया, प्यार हो गया बेशुमार हो गया, मैनू इश्क लगा मेरे माही दा, ए रंग है इश्क इलाही दा, मैनू इश्क लगा मेरे माही दा, आसी दर दर जाके जो दुआवां मंगिया, रब प्यार दिता उमरा भी दे लमिया, हाँ है आसी दर दर जाके जो दुआवां मंगिया, रब प्यार दिता उमरा भी दे लमिया, तैनू इको फरियाद साडे हक च खलूवी तेरी रूदे विच गया, ए रूहां रंगियां इन्ना सोना सोना संसार हो गया, सच्ची मुच्ची रब्बा मैनू प्यार हो गया, प्यार हो गया बेशुमार हो गया। If you're in love with someone, then share this. Thank you so much guys for watching. This is me, Neha Kakkar, saying bye to you all and I love you. Good night or good morning whenever you're watching this.